nalinga yo zali mobali ya bonzenga lolenge na yo ekokani na moto moko na parité nazinanga prince charma na welisa bopi natunaki yo Zuanga ta aperitif.